تو آپ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمایا گیا ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں